الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, kıymetli müminler, İçinde bulunduğumuz ay, bildiğiniz gibi Zilhicce dediğimiz, İslam esaslarından hac ibadetinin, kurban ibadetinin, teşrik tekbirleri ibadetinin içinde icra edildiği mukaddes ve mübarek bir ay. Hac ibadeti ne zaman başlıyor? Zilhicce'nin, siz söyleyin, Zilhicce'nin kaçında başlar? Zilhicce dediğimiz koca bir ay. Ama hac bu ayın neresinde, kaçıncı gününden başlar? Dokuzuncu gün yahu, nasıl bilmiyorsunuz? Arafat'a çıkılır. Hac, bazı Müslüman kardeşlerimizin yanlış anladığı, bildiği gibi hac kişinin evinden başlamaz. Köyünden başlamaz, uçakta başlamaz, Medine'de başlamaz, Cidde'de başlamaz, Mekke'de başlamaz. Nereden başlar ki kardeşim söylesin? Nereden başlar? Mekkabe'den, Allah'ın evinden başlar. Beytullah'tan çıkarsın ihramlı, Arafat'a çıkış ile hac başlar. Bazıları evim ben diyor, köyümdeki evden çıktım, hac başladı. Yok ya, yok öyle bir şey. Hac Arafat'tan başlar. Beytullah'ı tavaf edersiniz, makamı İbrahim'de iki rekat namaz kılarsınız, ihram giydiniz ya, Zemzeminizi içersiniz, Beytullah'ın içinden çıktın mı Arafat'a. Kabe'den başlar. Hac Kabe'de başlar, Kabe'den başlar, Kabe'de biter. En son hangi tavafı yapıyoruz? En son tavaf yaptığımız veda tavafından evvel farz olan bir tavaf var, hangisidir? Ziyaret tavafı. O tavaf olmasa hac olmuyor. Bugünler gördüğünüz, bildiğiniz gibi işte mübarek hac mevsimi başlamıştır. Hac ibadeti, hac hareketi başlamıştır. Fakat görüyorsunuz, dünya üzerinde 3 milyon insan şimdi Arafat'a toplanacak. En az 3 milyon. 1 milyon da Suud'un Muud'un adamlarını, görevliyi, polisi, şunu bunu düşünün. 4 milyon insan bir çadır şehri dediğimiz Arafat'ta toplanacak. Hiç dünyanın gündeminde, dünya haber ajanslarının gündeminde, bütün dünya milletlerinin ilgisini, alakasını, dikkatini, heyecanını çekiyor mu, çekmiyor mu? Hiç kimse ilgisi yok. Ama 200 tane sporcu, koşucu, atlamacı, neyse, sporcu diyorlar. Her sene, bilmem, her sene bir yerde top, ne diyorlar o spor şenliklerine? Nedir? Olimpiyat. Spor olimpiyatları. 5 tane halka birbirine geçmiş şekilleri de var. O olimpiyat dediğimiz dünyanın işte birçok yerlerinden yüzücüler, atıcılar, sporcular, bütün dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor mu, çekmiyor mu? Ama 4 milyon Müslüman insan ihram giyip Arafat'a toplanması dünyanın hiçbir dikkatini çekmiyor. Kere burayı düşünmek lazım. Niye bütün Müslüman insanlar dünyanın niçin dikkatini çekemiyor? Neden bir dediği gibi spor şenliklerinin bütün dünyada uyandırdığı heyecanı, dikkati, ilgiyi, turizmi, dikkati bu hac ibadeti niçin uyandırmıyor? Halbuki çok mühim. Bu hac ibadetinde görüyorsunuz koşu var. Koşu, koşma. Haccın, hac ibadetinin neresinde koşu var? O koşmak vaciptir. Nerede koşuyoruz orada? Değil. Ne Safa Mervesi? Safa Merve yürüme var. Yürümek başka, koşmak başka. Bak kimse bilmiyor bunları. Yürümek ayrı şey, koşmak ayrı şey. Nerede koşuyoruz? İki yeşil direk arası yok mu kardeşim? Gidenler niye bilmiyor bunu ya? İki yeşil direk arası oraya geldi mi koşacaksın böyle. Ona hervele dedim. Hervele. Araca koşmak dedim. Kadınlar koşmaz. Erkekler koşacak. Kadın o iki yeşil direk arasına geldiği zaman tavrında değişiklik olmaz. Erkekler hemen şöyle dikilip ellerini kollarını hareketini yürüyerek değil koşarak geçmesi lazım. Bak koşu da var. Yürümek Safa Merve arasında olan bir hadise. Safa ile Merve arası, bakalım bir kardeşimiz biliyor mu, kaç metre? 450. Yani neredeyse 500 metre olacak. 450. Safa ile Merve arasında 4 kere gidiş, devam edin, 7 kere gidip geliyorsun. 7 kere 450, az bir şey değil. Yani yürüyüş yapıyoruz orada. Yürüyüş, Cenab-ı Hak sana resmen yürüyüş yaptırıyor. Bugün yürüyüş dünyanın gündeminde. Efendim Amerikan başkanı her sabah bilmem kaç metre yürüyüş yapıyormuş sağlık için. Dinç kalsın, sağlıklı kalsın, kan dolaşımı daha iyi sağlansın diye. Ünlü kişiler, önemli kişiler, canlı kişiler, fizik yapısı güzel kişiler, aktörler, şunlar bunlar günde şu kadar kilometre yürüyüş yapıyor. Bizde bu yürüyüş görüyorsunuz 1400 senedir var. Ama kimin neden ne haberi var? Yürüyüş var, koşu var, tavaf var, ziyaret var, dünya atıcılık var. Şeytan dediğimiz Allah'ın öyle isimlendirdiği 3 tane orada kuyu var, 3 tane nokta var. Bunlara atmak için kaç taş topluyoruz? 70 taş topluyorsun. Bak toplamak başka, atmak başka. Herkes müzdelifede taş topluyor. Çadırların etrafında. Etraf taş, çakıl zaten. Nohuttan büyük olmayacak. 70 taş topluyorsun. Ondan sonra 3 gün orada taşlama. Yani atıcılık. Bakın hedefe bir şeyi atmak. Yani atıcılık değil mi bu ya? Niye başka türlü düşünüyorsunuz? Atıcılık. Atıcılık bugün dünyada en mühim spordur. Yürüyüş en büyük spordur. Koşu en büyük spordur. 1400 senedir bunlar var. En son yani bakın hac ibadetinde yapılan ibadet şekilleri, tavırlarımız, oradaki hareketlerimiz 20. asır bitiyor, 21. asra girerken insanların hala özlemini duyduğu hareketlerin aynısı değil mi? Hiç eskimeyen bir ibadet hac. Çok enteresan. Ve üstelik bütün bunlar yapılırken görüyorsunuz ihramlı oluyor. İhram bir elbise değildir. Kefen de değildir. Bazıları kefen, ne kefeni ya? Kefen iki parça mı oluyor? İhram iki parçadan ibaret bir havludur. Elbise diyemezsiniz. Elbise giyilirse elbise olur. Giyilmeyen şey elbise olur mu ya? İhram giyen adam iç çamaşırı giyebilir mi soruyorum. Bazı ahmak arkadaşlar gördüm, altından kilot giymiş ihramın altından. Ulan olmaz yavrum, ihrama aykırıdır. Cezası var bunun. İçine kilot giymiş bir ihramlı kardeşimiz bir kurban kesmek cezasıyla cezalandırılır. İki parça havlu. Birisi belden yukarıya, öbürüsü söyleyin, belden aşağıya. Başında bir şey olmayacak, ayağında ayakkabı yasak. Terlik olacak. Terliğin de yanları açık olacak, önü de açık olacak, kapalı olmayacak. Bütün bunların sebebi, hikmeti, manası, maksadı olmalıdır. Kısaca arz edeyim. Gördüğünüz gibi dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar Mekke'ye veya Harem-i Şerif'e veya Kabe'ye neyse kaldır küldür elini kolunu sallaya sallaya memleketinden geldiği gibi içeri girebilir mi giremez mi soruyor. Sesiniz çıkmadı. Giremez, giremez. Belirli yerleri var. Adına mikat deniyor. Mikat. Orada duracaksın. Ha durun bakayım. Nereden geliyorsun? Irak'tan. Nereden geliyorsun? Türkiye'den. Nereden geliyorsun? Tamam. Duracaksın. Üzerindeki elbiseleri ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Soyun bakayım şuradan. Soyun bakayım. Soyunacaksın. Bir torbaya sokacaksın memleketten getirdiğin elbiseleri. Ağzını bağlayacaksın. Ondan sonra ne olacak? Gir bakayım hamama. Gusül abdesti alacaksın. Bakın gusül. Tepeden tırnağa yıkanacaksın. Öyle ha, onu çıkarttım bunu giyeyim. Yok gusül. Sonra gusül olmadan evvel tıraş olacaksın varsa. Tırnaklarını keseceksin. Ah buyurun koltuk altı etek tıraşı neyse ya. Tertemiz olacaksın. Yıkanacaksın. Ondan sonra çıkışta artık ihram dediğimiz elbise demeyelim. İki parça dünyaya ait iki parça bez veya havlu. Birini belden aşağıya bağlayacaksın. Öbürüne sırtına alacaksın. Şimdi Mekke'ye, Kabe'ye, Harem'e ne yapabilirsin? Girebilirsin. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Canım memleketten geldiği gibi insan yol elbisesiyle, memleketinin elbisesiyle geldiği gibi, uçaktan indiği gibi, gemiden indiği gibi, karadan geldiği gibi o şekilde Mekke'ye sokulsalar ne olur yani, ne var? Ne olmaz ki kardeşim? Bakın bir yere girerken yıkanmış, temizlenmiş, değişik bir hal içerisinde girmeye bugün Avrupalılar bunun manasını ve hikmetini 50 sene oluyor ki anladılar. Hastalık yayılmasın, mikrop yayılmasın, bulaşıcı hastalıklar insanları öldürmesin diye alınan tedbire ne dediğini siz söyleyin. Alınan bir tedbir var dünyada. Hiç kelimelere hiç ehemmiyet vermiyorsunuz. Karantina. Karantina diye bir şey var. Karantinaya. Bizzat İslam dünyanın dört bir tarafından gelen hacıları Kabe'ye, Mekke'ye sokmadan evvel neye alıyor siz söyleyin? Karantinaya alıyor. Başka bir izah edemeyiz. Bakın 1400 sene evvelki hadise zamanımızın en yeni hadisesi. Beşeriyet bunu yeni anladı. Karantina. Yoksa memleketinden geldiği paldır küldür bitiyle, piresiyle, haşeratıyla pis oraya girerse orada insan mı kalır? Bundan dolayı Kabe'nin tarihinde, Mekke'nin tarihinde bulaşıcı hastalıktan Mekke'de bir tek insan kırılmamış. Toplu ölüm yoktur. Karantinaya alıyor. Hatta ihramın şartlarından birisi de nedir? Dikiş ipliği olacak olmayacak mı? Olmayacak. Dikiş yasak. Haramdır. Dikiş. Burada dikiş var. Dikmişler bunu. Dikiş olmayacak. Fransız profesörlerden, tıp profesörlerinden birisi var. Ki süt ve yoğurt konusunda adı geçiyor. Kimdir? Pasteur. Pasteurize yok mu? Pasteurize süt, pasteurize yoğurt. O profesörün adı bu. Fransız. Pasteurize. Pasteur usulü demek ya. Pasteur bir Frans adamın adı. Tıp profesörü. Onun bir yazısını okudum. Diyor ki hayret diyor. 100.000 kere hayret. Nasıl oldu da diyor 1400 sene evvel Muhammed adında diyor bir insan çölün ortasında nereden diyor öğrendi, nereden aldı, nereden ilim aldı, nereden tespit etti ki hacılara diyor giydirdiği, üstlerine aldırdığı ihram adındaki o bezlerin ve havluların üstünde dikiş ipliğini yasaklamış diyor. Ben araştırdım, dip diyor, dipler ve küreler yavrularını daima dikiş ipliğin altına koyarlar diyor. Vallahi öyle de, tabii köylüsünüz, tabii öylesiniz. Dikiş ipliğinin altında yorgan taşı üstlerde bit olur. Yavşak derler, yavşak. Dip yavrusu. Onlar gelir koca bir paltoda ipliğin altına girerler. Şu Muhammed'e bakın ki diyor, o bitlerin yuvasını bile dağıtmış diyor. Pastör söylüyor bu. Biz Müslümanlar neyin farkındayız ya? Dinimizin, dini İslam'ın şu sonsuzluğuna, ileriliğine ne kadar çağlar eskidikçe Kur'an siz söyleyin, yenileniyor vallahi. Çağlar, zamanlar, devirler eskidikçe Muhammed Mustafa yenileniyor, tazeleniyor. Hac bunu gösteren bir ibadettir. İşte buyurun karantina. Ne büyük tedbir almış Allah'ın Resulü. İhramın şartlarından birisi de biliyorsunuz ne olacak? Rengi mevzu bahistir, renk. Rengi ne olacak siz söyleyin? Beyaz olması vaciptir. İlla beyaz olacak. Canım sarı, halbuki yeşil, bak birçok insanlarda yeşil var. Beyaz olacak. Çünkü yeşil koyu renktir. Beyaz nedir siz söyleyin? Sade renktir. Ne önemi var? Aç fizik kitabını oku. Fizikte ne diyor? Fizik kitaplarını talebeler okuyorlar. Güneş dediğimiz bir hadise var. Bu hac ibadeti de dünyanın güneşin en çok olduğu yerde yapılıyor. Öyle, öyle mi değil mi? 365 gün güneş var orada. Gidin Londra'ya 300 gün güneş yok. Bulut var. Bunlar mühim meseleler. Gidin Almanya'ya, Hollanda'ya, efendim, bir takım Lüksemburg'a senenin 300 günü, 250 günü güneş yok ya. Adamlar sapsarı, renkleri niçin? Sarı güneşe hasret oldukları için. İngiliz, sarı sarı insanlar. Güneşe hasret yaşıyorlar. Ben gittim gördüm. Şöyle bir yarım saat güneş doğduğu zaman parklarda anadan doğma soyunuyorlar. Ama güneş alalım filan diye. Şu zavallılara bakın. Güneş Hicaz'da diyor. 365 gün güneş var. Güneş oraya dik geliyor. Çok dik geliyor. Güneşi de biliyorsunuz koyu renkler güneşi çeker mi çekmez mi? Koyu renk güneşi çeker, emer. Sade renk, beyaz renk, açık renk güneşi ne yapar? Geri yatar, iter. Beyaz renk güneşi teper, çekmez. Allah'ın Resulü o güneş altında hacılar ezilmesin, o yoğun sıcağın altında üzülmesin, bunalmasın, boğulmasın diye rahmeten lil alemin sıfatıyla onların ihramının rengini siz söyleyin beyaz emretmiştir. Bakın en son ilmin tespitidir bu. Fizik ilimleri. Ne alakası var kefenle ya? Yani hac ibadeti ilim ile açıklandığı zaman, ele alındığı zaman pastör gibi adamın hayret, 100.000 kere hayret demesine sebep oluyor. Hakikaten hayret. Hac ibadeti. Tabi bunun yanında manevi hikmetleri var, ilahi, rahmani, İslami, ahlaki hikmetleri de var. Ben sadece fiziki, dünyevi, maddi cephesini konuşulmadığı için bugün anlatmak istedim. İhram böyle bir hadisedir. Ve böylece evinden, köyünden ayrılan insan bir ayrılıktır. Hac ibadeti bir ayrılıştır. Ayrılık, yani namaz kılacağın zaman evinde kılıyorsun. Ama hac yapacağın zaman siz söyleyin ne oluyor? Evinden, demek bu hac ayrılıktır. Ayrılıştır. Oraya gitmeden hac olmaz. E canım ben rüyamda Beytullah'a gittim hocam, hacı oldum. Öyle şey olur mu? Rüyasında gitmiş herif. Oraya gitme. Fiziki olarak gitme şartı var. İhram giyeceksin. Mekke'ye gittin. Hac başlamadı. Kabe'nin etrafında döndün dolaştın. Hac başlamadı. Arafat'a çıkmadan evvel yaptığın bütün o tavaflar nedir siz söyleyin? Ömre tavafıdır. Ömre, ömre başka, hac başka. Ömre ziyarettir, hac değildir. Ne kadar dönerseniz dönün Kabe etrafında hacı olamazsınız. Arafat'a çıkacaksınız. Arafat'a çıkmayan hacı yoktur. Hac evden başlar ama ayrılık başlıyor. Ayrılık dediğimiz bir alem var. Ayrılmak var. Evinden, köyünden ayrılmak var. Eşinden, dostundan ayrılmak var. Çekten, senetten siz söyleyin. Ayrılmak var. Çekten ayrılabiliyor mu? Hepinizde çek var şimdi. Çekerim, hesaba çeki bulurum. Ama hacda çek yok. İhramın neresine çek sokacaksın? Zaten cebi yok. İhramda cep olmaz. Cep olsa dikiş olurdu. Deminden de dikiş olmayacak diyoruz. Çanta manta var. Ayrılık. Hac ibadeti kadar ayrılık şuurunu insana aşılayan başka bir ibadet yoktur. Oruç tutarken de bir şeyden ayrılıyorsun. Oruç tutarken de neden ayrılıyorsun söyle. Yemekten içmekten ayrılıyorsun. Hac namaz kılarken işte bir parça kenardan köşeden ayrılıyorsun. Ama evinden köyünden binlerce kilometre ayrılmak için hac yapıyorsun. Ayrılık. Ayrılık şuurunu insana veriyor. Ayrılık idrakini. Niye? Günün geldiği zaman feiza ca'e ecelühüm la yestehirûne sa'aten ve la yestekdimûn ayeti tecelli ettiği zaman bir insanın eceli, ömrünün sonu, mühleti, müddeti geldiği zaman artık dünyada, evinde, köyünde bir saat kalamaz, bir saate sonraya alınamaz. Hükmü ilahisi zaten hepimizi alakadar ediyor. Dünyadan, evinden, köyünden, keyfinden, mahallesinden, muhitinden, muhibbinden, dostlarından ayrılmayacak adam var mı? Var mı? Şimdiye kadar gördün mü şimdiye kadar? Mecbur gidecek. Zaten eninde sonunda, istesen de istemesen de, trilyoner olsan da, dilenci olsan da, İstesen de istemesen de zaten bu dünyadan, bu eşyadan, üstünden, başından ayrılacaksın. Hac ibadeti bu şuuru sana aşılıyor, damarlarına zerk ediyor. Onun için hac ibadeti gerçekten çok muhteşem bir ibadettir. Ayrılığa alıştırıyor, dünyadan veda etmeye alıştırıyor, çocuklarından ayrılmaya, tezgahından ayrılmaya. Çünkü alışmamış adama zor gelir. Tanıdığım bir kadıncağız vardı, hemşire. İşte bu son olaylardan dolayı başını açmadan seni sağlık ocağına sokmayız demişler. Ne yapsın 30 yıllık hemşire? Çekilse 30 yıllık emek gitti. Çekilse ayrılsa istifa etse. Neyse kocası mocası etrafa demiş ya başını aç da devam et demiş. Şurada emekliliğine az bir zaman kaldı filan demişler çekilmeye. Başını açmış bir gün gitmiş ikinci gün derhal ruhi depresyona girmiş insanla yatıyor. Morali bozulmuş bütün beyni bozulmuş kadını. 30 yıl örtünen kadın bir anda açsa ne olur? Çıldırır vallahi. Kimsenin yüzüne bakamaz. Şu anım depresyondan çoğaldı. Açılmaya zorluyor seni. Açılmazsan seni buraya almam diyor. Buraya gelmezsen 15 gün gelmedin mi istifa etmiş sayıyor seni. 30 yıllık emek gidiyor. 30 yıllık emeğine ne ağlasın kadın hemşire yoksa başını açıp da ayrı bir kimlik 30 yıl kapandı ondan sonra açıldı. Ruhi depresyon çıldırdı. Nasıl yapacaksınız? Sıkıntıya bakın. Nasıl fetva verirsiniz? Önüme geçen soruyu hocam diyor, üniversiteden mezun olmama 2 ay var diyor, bana fetva verebilir misin, başımı açıp mı gideyim, terk mi edeyim? 6 sene tıpta okumuş, terk et diyebilir misin? Demek ya 6 dakika bile çok mühimdir insan hayatında. Başını aç devam et desen, Kur'an-ı Kerim suratımıza bakıyor. Açın devam ettin desen bela, çekil istifa et desen çekil, 6 sene 30 sene emek boşa gidiyor. Bunlar kolay şeyler değil, size kolay geliyor. Ne diyorsun kardeşim? Şu andaki bunalım Türkiye'nin, Türkiye tarihinin en kötü bunalımıdır. Bunalıma soktular ya. Resmen soktular. Ne yapar? Bir şey dediğimiz yok. Ben halkın içinde olduğum için söylüyorum. Halk bunalımda. Ruh ve sinir hekimlerine gidin ağzına kadar müşteri dolu. Sinirler gergin, kafalar bozuk. Ne yapacak ya? Nereye gidecek bu adam? Türkiye'den çıksa bizi hiçbir dünya ülkesine kabul etmiyor. Şu anda Türk pasaportu dünyanın hiçbir yerine geçmiyor. Vizesiz bizi kimse ülkesine sokmuyor. Paramız dünyanın en değersiz parası. Pasaportumuz dünyanın en geçersiz pasaportu. Geçen aylardan birisinde İbrahim Tatlıses Londra'ya gitmiş. Bütün diyor milletlerin yolcusu gitti diyor. Beni 6 saat beklettiler. Git vardır, tre vardır diye üzerine filik sıktılar. 6 saat beni oyaladılar diyor. Türk diye yani. Böyle olmak yazık değil mi? Bu hale gelecek millet miydik? Tarihin en namuslu, en dinamik milletiydik. Tarihin en şerefli milletiydik. Mehmet Akif Merhum öyle diyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Vallahi güneşe kıyas etmiş bizim insanımızı Mehmet Akif. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana açmış ağuşunu duruyor peygamber. Peygamber seni böyle bekliyordu. Biz böyle bir millettik, böyle mi olacaktık? Böyle mi olmalıydık? Ey şehit oğlu şehit. Hakikaten içimizde, yani dünya milletler içerisinde, Araplar da dahil, şehit oğlu şehit diyecek adam çok az. Şehit oğlu şehidiz yani. Şehit olmak başka şey, şehit oğlu şehit siz söyleyin. Başka şey, benim babam da şehit, dedem de şehit. Nerede var böyle dünyada böyle bir ülke? Canımızı, kanımızı su gibi akıtmışız Allah'ın dinine. Şimdi başıma başörtüsünü koyamıyorum. Kadın çıldırıyor. Bunalıma giriyor. Vallahi sinirleniyorum, ağzım kuruyor. Şekerim yükseliyor vallahi ya. Bildiğin gibi değil. Yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Böyle olmaması lazım. Böyle olmaması gerekir. İhramla Mekke'ye sokuluyorsunuz. Bir ayrılışı ifade ediyor. Evinden ayrıldın. Zaten eninde sonunda ayrılacaksın kardeşim. Dünyadaki makamın, hakimin hakimliği, generalin generalliği, trilyonerin trilyonerliği, o kişinin dünyadan ayrılmasına mani olabiliyor mu, olamıyor mu soruyorum. Olamıyor işte, gidiyorsun bak. Gidiyorsun be kardeşim ya. Eğer serveti, sermayesi, şöhreti, imkanı, zürriyeti, adamı, elemanları, dayısı bir adamın dünyadan gitmesine mani olmak imkanına sahip olsaydı, engelleyebilseydi, her zaman söylüyorum, Vehbi Koç denen adam vallahi varlığını verirdi, bu dünyadan gitmezdi. Ama herkes gibi tıpış tıpış gitti ve bir avuç toprakla gözleri kapandı. Bu insanlar niye bu kadar gafil ya? Nereye kadar gidebilir? İşte hac ibadetini Allah-u Teala evinden ayrılmaya, kövünden ayrılmaya, keyfinden ayrılmaya, kızından, çoluğundan, çocuğundan, torunundan ayrılmaya alıştırıyor. Mekke'ye girerken de üzerindeki elbiselerden ayrılmaya alıştırıyor. Çünkü sonunda ne yapacaksın sonunda? Elbise, tebdili, kıyafet edeceksin zaten. Bir orgeneral da olsa öldüğü zaman yıldızlarıyla mı tabuta sokuyorlar? Kefenle mi? Soruyorum. Bak sıyrıldı. İhram giyerken de dünyevi makamlarını, rütbelerini, kılıfını, her şeyi çıkarttırıyor Allah. Zaten çıkaracaksın. Ne güzel ibadet, hac görüyor musun? Eğer hakkıyla hac yapılsa kainatta düzen, nizam anında tecelli eder. Namazı gafletle kıldığımız gibi haccı da gafletle yapıyoruz. Hele yaşlı olunca dünyanın içinde hacıları en yaşlı olan millet kimdir? Türklerdir. Yaşlı. Yaş ortalaması 55-60. Endonezya'dan gelen hacıları araştırıp yaş ortalaması 25. Bizde 60. Çok genç geliyorlar. Zaten öyle genç gelirsen bunun hayrını görürsün. Adam pili bitmiş hacıya geliyor. Ulan gelsen ne olur, gelmesen ne olur. Meyit herif. Zaten senin fonksiyonun kalmamış. Zaten senin fonksiyonun kalmamış. Hayızdan kesilmişsin, nifastan kesilmişsin, emekli olmuşsun, mühür kalmamış, emir kalmamış, zaten tesirin yok. Neye geldin lan Kabe'ye sen buraya? Vallahi kızıyorum. Genç gitmek lazım. Oranın sırrını genç yakalamak lazım. Ondan sonra bir de bir iftira uydurmuş. Efendim hacdan geldi, 65 yaşında hacı efendi. Niye dükkana gitmiyorsun hacı efendi? Diyor ben diyor metreyi, teraziyi bıraktım. Hacdan döndükten sonra dünya için çalışılmazmış. Vallahi iftira. Kuru iftira. Kitabullah'a iftira. Böyle millet mi olur ya? Böyle Müslüman mı olunur be? Ne kadar cahil kalmışız. Böyle hacı mı olunur ya? Gerçek manada haccın sırrına, hikmetine, manasına, maneviyatına, mahiyetine intikal edilerek hac yapılsa, dünyada öyle bir denge sağlanır ki. Diyanet Başkanlığımızın tespitine göre Türkiye'de şu anda 12 milyona yakın hacca gitmiş insan var. 12 milyon az mı ya? Bu 12 milyon insanımız gerçekten haccın sırrını, manasını, mahiyetini bilse, bütün ne panik olur, ne telaş olur, ne hırsızlık, ne yanlışlık, hiçbir şey olmaz. Kırıl kırıl bir ülke olur. Demek ki hacı, affedersin, gidiyor, gelip aynı. Hacdan evvel de karşılıksız çek veriyordu, hacdan geldikten sonra da karşılıksız çek veriyor. Daha ne cehenneme gittin sen oraya? Hani hacın tesiri? Hani düzelme, hani ıslahat? Olur mu kardeşim? Neye gidiyorsun ya? Bunca zahmeti, bunca çileyi, bunca ihramı, tebdili kıyafet, tebdili mekan, tebdili hava, tebdil. Ama hiç tebdiler yok sende. Eski tas, eski hamam. Çok yanlış. Çok yanlış gidiyoruz. Böyle olunca da başımıza türlü belalar geliyor. Bir milletin yapısı, havası, kafası, manası neyse onun başına gelen hükümet aynen öyle olur. Boş milletin başına boş hükümet gelir. Ne olacak ya? Bakın şu an Türkiye'de halkın inim inim inlediği şeyler var. Enflasyon. Geçen sene 200 milyona alınan öküz şimdi 450 milyon. Bak öküz ya. Ne hale gelmiş millet. Halbuki geçen sene Türkiye'de 100 milyon sığır varsa üretim yapılsaydı bugün 300 milyon sığır olsaydı fiyat düşer mi, artar mı? Bak düşmemiş, 60 lira sığır bile yetişti memlekette. Hayvan yetişmiyor. Görüyor musunuz Müslümanlar? Üretim yok ülkede. Enflasyon canımızı okuyor. Cebimde akşamdan 1 milyonla yatıyorum, sabahleyin kalkıyorum ki 700 bine düşmüş. Bu 300 bin lirayı hangi şerefsiz namussuz aldı? Bunu düşünen yok. Bunu düşünecek adamlar milletvekilleridir. Milletin derdine çare bulsunlar diye millet onları oraya gönderdi. Onlar da gitmiş birbirine tepişiyor, birbirine dönüşüyor. Böyle şey olur mu kardeşim ya? Allah'tan korkulur ya. Çalışma Bakanlığı'nın raporu var elimizde. Resmen 12 milyon işsiz var diyor. 12 milyon işsiz. Düşünün yani. Türkiye'nin nüfusu 60 milyonsa 12 milyon işsiz. Kaç kişide bir kişi işsizsiz söyleyin? 5 kişide bir kişi işsiz Türkiye'de. Dünyanın en perişan ülkesi. Her 5 insanımızın biri işsiz. İşsiz adam hırsızlık yapmanın potansiyel gücüdür. Doğru mu? Hırsızlık yapabilir, adam öldürebilir, her şey yapabilir. Onun için olaylar arttı. Bak polisler hakim olamıyor. Emniyet teşkilatı vallahi hakim olamıyor. Hırsızlık, korkunç, her taraf soygun altında. Beş insanın biri işsiz olursa o da nizam, düzen, huzur, sükun, yurtta sulh, cihanda sulh olur mu? İşsiz adam sulh içinde olur mu? Herkesten kavgalıdır. Zaten kavgalı bir milletiz. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu açıkladı. Ne diyor? Türkiye'de mahkemelerde şu anda hazır bulunan dava halinde açılmış dava sayısı, dosya sayısı 17.500.000. Not edin. 17.500.000 dosya, dava dosyası mahkemede açılmış dava. Her dava dosyasında biliyorsunuz bir davacı vardır, bir de davalı. İki kişi olmadan dava açılır mı? İki kişi. İki ile çarpın 17.500.000'i siz söyleyin. Nüfusumuzun yarıdan fazlası mahkemelik olmuş. Hani yurtta sulh, cihanda sulh? Sen benim külahımı anlam. Zavallı millet. Vallahi böyle olmamalıydı. Değerli kardeşlerim, temiz insanlar. Açık konuşuyorum, net konuşuyorum. Biz bu böyle olacak millet değildik. Ben onun için söylüyorum. Niye kavga? Benim ecdadım 640 sene 3 kıtada Alevisiyle, Sünnisiyle, Rumuyla, Ermenisiyle, Yahudisiyle, şeytana tapanlara, Yezidilerle, bilmem kimlerle 600 sene barış için yaşamış mı? Soruyorum. Biz niye şu bir avuç toprakta yaşayamıyoruz? Niye bu kavga ne ya? Niye millet kavga ediyor? Millet kavga etmiyor. Yukarısı kavga ediyor. Kavga tavanda. Tavanda kavga yok. Kavga parlamentoda. Niçin kavga ediyoruz? Bu vatan bizim, bu toprak bizim, bu hava, bu ülke bizim ya. Bu kavga nedir? Niye kavga ediliyor? Sonra inancımıza göre bu dünyada biz misafiriz. Vallahi misafiriz. Günü geldiği zaman kimseyi burada tutmuyorlar. 200 milyarlık bir yalıda, çok kıymetli bir yalı, öldüğünüz zaman çok çok bir gece sizi orada misafir ediyorlar. Ondan sonra bir caminin avlusundaki soğuk hava deposuna ayva gibi sokuyorlar içeriye. Niye kokarsın, berbat edersin? Hani senindi bu yalı? Ahmak herif, hani senindi? Vallahi çok yanlış. Niye bu insanlar anlamıyor bunları bilmiyorum ki. Nasıl anlatacağız? Kime anlatacağız? Ne söyleyeceğiz bu insanlara? Senin değil bu yalılar. Sen oyalanıyorsun. Yunus'umuz, kültür dünyamızın yıldızı olan Yunus ne diyor? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Senden evvel onundu, ondan evvel onundu, onu. Demek senin değilmiş ki ondan sana geldi. Malsa, mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalanıyorsun. Senin değil. Vallahi senin değil. Ya Rabbi ne olacak bu millet bilmiyorum ki ya. Ne olacak ya? Şimdi herkesin evinde, bahçesinde birer kurbanlık hayvan var. Öküz, koyun, keçi neyse. Şimdilik senin. Ama kurbanın birinci gün, ikinci, üçüncü günde o hayvanların yerinde ne esiyor siz söyleyin? Yel esiyor. Esen bir yel var. O yelin önünde kimse duramamıştır. Sen de duramayacaksın. Hiçbirimiz duramayacağız. İşte hac ibadeti insanların evinden ayrılmasını, köyünden ayrılmasını, tezgahından, dergahından, karısından, kızından ayrılmasını alıştırıyor. Mekke'ye girmeden evvel de üstündeki elbiseden çıkmaya alıştırıyor. Çıkacaksın dünyadan evladım, şimdi çıkar ki alışasın. Hac ibadetine bakın. İstesen de çıkaracaksın, istemesen de çıkaracaksın. Bir şu ihramı al sırtına. At sırtından şu elbiseyi. Yani İslam ne kadar muazzam bir manadır. Böyle hac yapılmıyorsa, hacın hikmetleri, hakikatleri anlaşılmamışsa ben ne yapayım kardeşim? Ne yapalım ya? Böylece Safa, tepesine çıkıp Merve'ye koşma, yürüme. Yani anlattım onları. Kabe etrafında dönüş, dolanma. Dolanıyorsun. Sen yani Kabe etrafında 7 kere dolanmayı irtica kabul eden olabilir. İrtica şimdi günün modası. Kabe etrafında 7 kere dolanmak bir tavaf, adına tavaf deniyor. Bize göre tavaf, bizim gibi düşünmeye göre tuhaf. Ya ne tuhaf diye dolanıyor bu adam tabii ya. Sen İstanbul'da falan 5 kuruşluk menfaat için bir bankanın etrafında 70.000 kere dönüyorsun kerefa. Bankanın etrafında tavaf ediyor. Dön bakalım inek herif, dön. 3 kuruşluk menfaat. Ama benim hacımın Kabe etrafında 7 kere dönüşüne tuhaf diyor. Ne anlamsız şey diyor. Sen az mı dönüyorsun menfaatinin etrafında? Az mı dönüyorsun? Sen de dönüyorsun. Mevlana da dönüyor, hacı da dönüyor. Burada gaye var, mana var, manada derinlik var. Kim anlatırsın? 7 kere dönersin. Bakın hac baştan başa 7 rakamıyla dopdolu bir ibadet şeklidir. 7. Kabe etrafında dönüş, kaç dönüş bir tavaf oluyor söyleyin? 7. Safa ile Merve arasında yürüyüş kaç? O da 7. Görüyorsunuz. Bir kurbana ortak olmak için kaç kişi lazım en fazla? 7. Kabe'de kaç tane minare var? 7. Fatiha suresinin ayetleri kaç tane? 7. Cehennemin kapılarının Kur'an-ı Kerim sayısını söylüyor kaç? 7. Ben size 300 tane 7 sayarım. Haftanın günleri 7. Tabiattaki görünen renkler, renklerin sayısı 7. Müzik, beste yapanların, bestecilerin kullandığı nota var, nota diyorlar. O kaç tane? O da 7 bak. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bak 7, hep 7'dir. Gök katları kaç tane? 7. Eshab-ı Kehf'in sayısı kaç? 7. Korkunç. Secdede bir Müslümanın vücudunun kaç noktası yere gelerek namazda secdede? 7. Yüzü 1, 2 de eli 3, 2 de diz kapakları 5, 2 de ayak parmakları. Bak 7. Bunların sebepleri var. Öyle basit Müslüman olunur mu ya? Okumadan, anlamadan ne yaptığını bilmemiş olunur mu? Niçin 7? Bir insanın suratında, kafasında kaç tane delik var siz söyleyin. Bak 7, 2 göz, 2 de burun 4, 2 de kulak 6, bir de ağız 7. Ne bunlar, ne bunlar, ne bunlar? Ya Rabbi şu millet İslam eğitiminden geçmezse nasıl olacak bilmiyorum ki. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Ezan okundu mu? Okunmadı, uzatmayalım çünkü. Değerli kardeşim, demek ki haccın mana ve önemi fevkalade bir hadise ama bakın bir spor olimpiyatları kadar. Olimpiyat ya. 3-5 tane baldırı, çıplak, koşucu ki çoğu da işte geçen sene miydi herif doping iğnesi yaptırmış koşmadan evvel. Herkesten hızlı koşu şampiyon oldu. Bir baktılar ki iğne yaptırmış kendisine. O iğneyi yedin mi çok daha koşuyorsun. Doping diyorlar. Kıçında bövelek bulunan buzağı gibi kaçıyor. Yedi iğneyi. Sahte adamlar. Sahte gel. Sporda sahtelik var. Biz insanlar neye layıksak neyi nasıl anlıyorsak öyle tecelli ediyor. Şimdi bir öküzün güle bakışına bakın. Öküz güle bakarken yonca gibi yutayım diye bakıyor. Sen kopyayım diye bakıyorsun. Bak öküz bakarsan başkasın. Nasıl bakar öyle görürsün. Milletler devleti neye layıksa o tecelli eder. Meşhur bir fıkra var Nasreddin hocamızın. Onu söyleyip keseyim. Bugün sizlerle beraber olduk. Allah nasip ederse. Yine bu ayın içinde bir cuma daha buraya program icabı, müftülüğün programına göre geleceğiz inşallah. Bir fıkra anlatayım, keseyim, uzatmayayım. İbretli olduğu için söylüyorum. Anlatayım mı? Tamam. Nasreddin hocamız değil bir insan. Yani methetmeye gerek yok. Kültür dünyamızın yıldızı dedim Yunus Emre, bu da öyle. Hakikaten öyle. Ağustos ayının içindeymiş, çok sıcak bir mevsimde, çok yoğun güneş altında bir köye gitmeye karar vermiş rahmetli. Olur ya, o zaman at yok, merkep var. At merkep var. Kocanın eline o da geçmiyor çoğu zaman. Giderken tabii sırtında cübbe o. Başında sarık, ayağında çarık, elinde asa masa. Yolda fena halde güneşin altında hem yorulmuş hem de siz söyleyin susamış. Susamak çok sıkıntılıdır. Susama devam ederse gözünüz kararmaya, eşyayı fark edememeye başlıyorsunuz. Susuzluk çok büyük tehlikedir. Bugün doktorlarımız dedi ki dünyanın en sağlıklı adamı ancak 6 gün su içmezse beyni meyni karışmaya başlıyor. Bak hiçbir şey yemese 60 gün yaşayabiliyor. Ama içmese 6 gün, o daha dehşet. Uzatmayalım. Susamış, başlamış zorlanmaya, sıkıntıya. Çevrede bir şey de yok, su yok, kaynak yok, menba yok, çeşme yok, yeşillik de yok. Demiş ki ya Rabbi sen her şeyin yaratanı değil misin? Benim de Rabbimsin, kainatın da Rabbisin. Ben demiş dayanamıyorum. Şu yakın çevrede bana bir yeşillik, bir çeşme değilse bir kınar, bir göze, bize göze derler, göz gibi su kaynağı. Bana demiş önüme çıkart da demiş suyu içeyim, bak ağzım mağzım çatladı. Ya Rabbi karışmam ha. Nazlı adam. Nazlı adam. Hakikaten biraz yürüdükten sonra şöyle bir çukurda yeşillik görmüş, ağaçlık ya demiş tamam elhamdülillah yeşillik olayla su olur. İnmiş, orada bir kaya, kocaman bir kaya. Kayanın göğsünden bir su çok zayıf şekilde sızıyor. Sızıntı. Bak sızıntı başka, akıntı başka. Sızıntı. Hani dilini koyup yalayacak. İnsan da yalayarak su, abi de köpek yalar suyu. İnsan içeceksin. Öyle bir su değil. Yaklaşmış demiş ki Allah Allah, burada su olmasa bu sızıntı olmaz. Bu suyun rahat rahat akmasına mani olan ne? Niye akam? Bakmış ki bir delik var, deliğe de muhkem bir kazık sokmuşlar. Öyle çakmışlar ki ya su akamıyor, zavallı su. Efendim kollarını çemrelemiş şöyle, ondan sonra bütün gücünü, takatini vererek o kazığı sallamış, zorlamış, zorlamış, nihayet kazık yumuşamış, gevşemiş. Ya Allah diye kazığı çeker çekmez, arkada demek ne kadar birikmiş tazik su var ki, hocanın göğsüne fırladığı gibi hocayı devirmiş. Sarık bir tarafa gitmiş, kafa kırılmış, terme perişan kalkmış gelmiş doğru, o güp güp güp atan suya, delikten fışkıran suya demiş ki güzel bir çeşme imişsin ama ulan çeşme demiş bu ne ya, bir vuruşta yıktın beni yere, adam gibi demiş aksaydın kıçına bu kazığı sokarlar mıydı demiş. Vallahi doğru. Doğru. Kınamayın hocayı. Beni de kınamayın bunu söylüyor diye. Biz bu haldeyiz. Halimizi bilmiyoruz, yolumuzu bilmiyoruz, hacımızı, namazımızı Allah'ın emrettiği şekilde yapamıyoruz. Ne bekliyorsunuz Allah'tan kardeşim? Allah cümlemizi affetsin inşallah. Amin. Ezan okundu. Rabbi Rahim-i Zülcelal yaklaşan kurbanımızı mübarek eylesin. Amin. Kurban hazırlıklarını ihmal etmeyin. Ancak kurban almadan evvel ne olur? İlmihal kitapları var biliyorsunuz. İlmihal kitapları. Namaz hocası kitabı var, ilmihaller var. Oradan kurban konusunu iki kere okuyun. Hangi hayvandan kurban olur? Dişleri nasıl olacak? Gözü nasıl olacak? Kulağı. Çok mühim bunlar. Eksiksiz kurban nedir? Eksikli kurban nedir? Hangi hayvan 2 yaşında olması lazım? Sığırın, keçinin, koyunun 1 yaşında olması lazım. Devenin, siz söyleyin deveyi. 5 yaşında olması lazım. 4 olmaz. Bakın bunları bilmemiz lazım. İlmihali okuyun öyle kurban alın. Ortak olacaksanız mutlaka ortaklarınızı tanıyın. Tanışın. Çünkü ortaklardan birisi fırsat bu fırsat deyip de ben de dondurucuya basayım eti, basayım eti, et niyetiyle girerse hepinizin kurbanı batıl olur. Vallahi. Bir de bu arada unutmamak için söylüyorum. Arefe günü sabah namazının farzından selam verdikten sonra bütün dünya Müslümanları ne diyecek? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Her beş vakit namazın ister cemaat ister tek başına farzından selam verip de Allahümme ente selam demeden Arefe gün sabah namazından sonunu siz söyleyin. Dördüncü gün ikindi namazının farzına çıkana kadar 23 vakit vaciptir, kasten terk eden cehenneme giden. Unutan da bütün dünya Müslümanlarının o anda okuduğu bu duanın sevabına mahrum kalır. Çok mühim bir aset. Şimdiden programı alın unutmamak için diyor. O koşucu gibi dopik falan mı yapacaksınız unutmamak için? Parmağınıza ip mi bağlayacaksınız? Tedbirinizi alın. 100 kişinin 90'ı bunu sakatsız sonuna götüremiyor. Olur mu ya? Allah-u Teala şimdiden bayramımızı, kurbanımızı, tekbirlerimizi kabul eylesin. Hac, haccı kabul olacak olan müminler hürmetine, Arafat'ta toplanan alemi İslam'ın dörtlü tarafından gelen hacılar ve orada ruhlarıyla hazır olan enbiya hürmetine cümlemizi Rabbim rızasına, rahmetine ve cennetine kabul eylesin. Amin. Şu anda hastalıklar içinde çırpınan kardeşlerimiz var. Ameliyat masalarında sırasını bekleyen, içeride olan, perişan, kan kaybeden bir hayli kardeşlerimiz var. Şu bir kısmından haberimiz var. Hocam cemaat dua etsin diyorlar. Hepsine Rabbim şifalar ihsan eylesin. Amin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi Rabbim halas eylesin. Amin. Başımızda bizi idare edenleri İslam konusunda daha samimi olmayı nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.